Мы працягваем чытаць казку «Прыгоды бульбобаў» пісьменніка Паўла Міско. Дарэчы, і робім гэта па просьбе нашых слухачоў, якім так спадабаўся аповед, што вядзецца ад імя сабачанят. З мяккім гумарам аўтар Павел Міско расказвае, як маленькія істоты адкрываюць для сябе такое вялікае і няпростае жыццё. Таму уладкоўвайцеся зручней, не забудзьце гарбату, кавалак матулінага пірага і слухаем ля мікрафона Ліка Пташук. Нас пачынаюць блытаць. Мама Пальма толькі прасунула галаву ў будку. Вы тут? І зноў кудысьці пабегла. Яна вярнулася, калі Боб моцна спаў. А я не спаў, толькі драмаў. Я чакаў яе, каб папытацца, а ці ёсць у нас тата? Мама лізнула мяне і Боба, адсунула пысу ў бок і стомлена прылегла. Мне адразу стало так добра каля яе, што я і пра тату забыў. Прайшло некалькі дзён. То спім, то дрэмлем, то кормімся. То няма мамы, і мы чакаем яе, нудзімся. То нас лашчыць, пасадзіўшы на калені Толі і Коля. Мы ўжо зусім-зусім прывыклі да іх. Я пачаў нават адрозніваць Толю ад Колі. У яго быў свой пах. Мама неяк расказала нам, што Коля, Толя і іх тата прыехалі сюды з горада. Але яны свае людзі, на іх брахаць не трэба. А самыя-самыя свае, які ўвесь час тут жывуць, гэта баба Ганна і дзед Антон. Брахаць жа трэба толькі на чужых. А чужых людзей ёсць яшчэ многа. Яны жывуць у сваіх дамах. А як гэта брахаць? А ці на ўсіх чужых трэба брахаць, ці заўсёды, пыталіся мы. І мама цярпліва на ўсё адказвала. Боб паспрабаваў брахаць. Атрымаўся не брэх, а піск. А я нават не спрабаваў, толькі сораму набярэшся. А ў нас тата ёсць? Нарэшце спытаў я ў мамы. Ёсць, а як жа? Я калі-небудзь пакажу яго, пазнаёмлю. Ну, сабак такая завядзёнка. Таты не жывуць разам з дзецьмі. Мы зноў паснулі, і, мабыць, у сне я злавіў Боба за белы кончык хваста і сусліў яго. Бо калі прачнуліся і падурэлі крыху з Бобам, паддужыліся, мокры кончык хваста зрабіўся шэры ад пылу і пацярухі. Мы і так абодва былі шэрыя, толькі носікі чорненькія. І тут да будкі падышлі і прыселі Толі і Коля. «Булька! Булька!» – пазваў мяне Толя, а сам пацягнуў за лапу Боба. «Боб! Бобка!» сказаў Коля і ўзяў за шкірку мяне. Я запішчаў, пераблыталі, але ні Толі ніколі не зразумелі майго піску. «Нешта, пахудзеў мой Боб», сказаў Коля і пагушкаў мяне. «А мой Булька паправіўся, малайчына», гладзіў Боба мой Толя. А я зноў не вытрымаў, запішчаў. Так лашчыць, як Толя, Коля чамусьці не ўмеў. Толя гладзіў Боба і правёў па хвосціку. Раз, другі прапусціў хвосцік цераз кулачок і раптам закрычаў: «Глядзі!» І ў Булькі кончык хваста пабялеў. Тады Коля пагладзіў і пацёр мой хвосцік. «Ой, а ў Боба пацямнеў!» – прашаптаў ён. Мы пачалі абурана пішчаць. «Мы іх пераблыталі!» – нарэшце здагадаліся яны. Толя і Коля памянялі нас, і мы адразу супакоіліся. «Бульбобы вы! Абодва бульбобы!» Толя падняў мяне за пярэдні лапы, паставіў на задні, як чалавека. «Ну, пайшлі! Ну, хадзем!» «О, як цяжка, як нязручна хадзіць на дзвюх лапах!» «Бедныя, бедныя Толя і Коля, як яны пакутуюць!» Коля таксама вадзіў Боба за пярэднія лапы. «Белахвосцік ты! Дуралей, малы! Свавольнік! Гэта ж трэба так нас ашукаць!» Коля не ведаў, што гэта я падстроіў такое з Бобавым хвастом. Мы ідём гуляць самі. Сёння я прачнуўся раней за Боба. Прачнуўся, бо нехта закрычаў каля будкі на ўсё горла. «Кукарыку!» Мамы Пальмы ў будцы не было, а Толя з Колем не прыйшлі яшчэ. Патузаў белахвостава за вуха, уставай! Патузаў за хвост, расплюшчыў той вочы, пазяхнуў. Чаго лезеш? Як цапну зараз? Гэ, цапні ён, не паваратень, пакуль збярэцца, дык я 3 разы адскочу. Хадзем на двор, пагуляем, сказаў я. Мама сказала, нікуды не выходзіць з будкі, адмовіўся Боб. Але сам усё-ткі зірнуў адным вокам на светлы кружок. І тут зноў пачуўся прарэзлівы крык. Ку-кры-ку! Усё роўна як «Ратуйцеся! Уцякайце хто куды!» Белахвост спалохана ўціснуў галаву ў плечы, падцяў хвост. «Не бойся, там столькі цікавага!» – пацягнуў я яго за вуха. Паддаўся Боб на ўгаворы. Мы няўклюдна пералезлі цераз парожак. Ногі нас чамусьці ўсё яшчэ не трымалі моцна. Мы хісталіся, ціснуліся адзін да аднаго. Мо ад страху. А двор, ой, такі вялікі, за дзень не перапаўзеш. Гэта ў адзін бок, амаль столькі ж і ў другі бок ад будкі. Хіба у поперак паспрабаваць? А вось там, каля дрэў, высозная сцяна з дошак. Толькі гэтыя дошкі не шчыльна стаяць адна каля адной, а нібы цераз адну. Называецца гэта плот. Так мама учора казала. Каля плота заўзята грабуць лапамі пясок смешныя белыя звяры на дзвюх нагах, замест пысак у іх дзюбы. Хвасты растапыраны, шырокія, а на галовах нейкія банцікі. На дзвюх нагах, а на людзей не падобныя. «Падыдзем бліжэй», – нясмела прашаптаў я. «Ай!» – віскнуў Боб. Самы большы з гэтых двухногіх раптам адтапырыў у бакі шырачэзныя лапы, замахаў імі, пагнаў на нас вецер і пыл і нечакана ўзляцеў на плот. «Ку-кры-ку! Рыхтуйцеся да дажджу!» Крык быў страшны, і мы кінуліся хавацца за будку, а ногі нашы падкошваліся, мы тыцкаліся пыскамі, у пясок куляліся. Ой, пасядзелі, аддыхаліся. У кутку за будкай я ўбачыў кучу кольцаў. Зверху ляжаў прывязаны да іх абручак. Я падышоў, панюхаў, кольца былі халодныя і пахлі мамаю. Яшчэ мацней пах мамаю абручак. Ён не быў такі халодны і цвёрды. Што ж гэта за дзіва такое? «Глядзі, хто ідзе!» Боб торкнуў пысаю мне пад бок. Я азірнуўся. Да дзюбатых стварэнняў падыходзіла яшчэ адно. Не адно, а адна, бо гэта, мабыць, была мама. А за ёю беглі, мітусліва перабіралі тоненькімі ножкамі яе дзеці. Кругленькія, пушыстыя, мабыць, мякенькія. Яны папіскавалі, як мы, а на шчанят не былі падобныя. Дзюбатая мама квактала, клікала за сабой дзяцей, а дайшла да таго месца, дзе сядзеў на плоце крыкун і сказала: «Злазь з плота, не смяшы курэй! Не пужай! Ніякага дажджу не будзе! Будзе, квахтуха, будзе! Гэта я табе кажу, певень!» І ён зноў закрычаў: «Ку-кры-ку! Скоро будзе дождж! Кураняты, не адыходзьце далёка ад мамы!» «Той, што на плоце певень!» – прашаптаў мне на вуха Боб. «А ты я што ўнізе? Куры і кураняты!» – сказаў я. «А давай пагуляем з куранятамі!» Як смешна ішоў Боб! Лапкі каротенькія, тоўстыя, жывоцік ледзь па зямлі не шмаруе, а хвосцік закруціў на спіну. Задраў я, падумаеш, невялікая навука. На паўдарозе мы прыселі і стаміліся, і квахтуха якраз паклікала да сябе куранят. «Бяжыце сюды, чарвяка знайшла!» Першымі дабеглі куранья з белымі крапінкамі на крыльцах і куранья з чорнымі крапінкамі. Схапілі дзюбкамі чарвяка за канцы, тузуюць кожнае да сябе. То адно перацягне канацік, то другое, то адно тупаціць за чарвяком, то другое. А чарвяк то расцягнецца, то скароціцца. Трапечуць кураняты маленькімі крыльцамі, упіраюцца, не паддаюцца адно аднаму, ажно садзяцца на хвосцікі. Раптам кончык чарвяка выслізнуў з дзюбкі правага кураняці, таго, што з чорнымі крапінкамі на крыльцах. І чарвяк плясь па левым кураняці, а кураня клець, і другое ўпала ў другі бок. Не вытрымаў Боб. Абодва прагныя, сказаў я. Падхапілася чорная кураня, зноў учапілася дзюбкаю кончык чарвяка. Тузіць! Белая кураня ўсхапілася на ногі, а чарвяк ужо вырваўся ў яго. Плясь па дзюбе чорнаму! «Ну, што вы не падзеліце?» Мама квахтуха дзеўбанула чарвяка, падняла, а на кончыку кураня вісіць гушкаецца. Курыца апусціла яго надол, дзёб-дзёб разарвала чарвяка на кавалкі, аднаго чарвяка на чатырох куранят хапіла. «Прыміце нас у кураняты!» – падышлі мы да квахтухі. «Хто такія? Прэч, прэч!» І курыца дзюбнула і мне ў галаву, і Бобу. О, з вачэй пасыпаліся іскры, падкасіліся ногі, а курыца натапырылася, закруцілася, затупала на месцы. Ох, якая я злосная! «Ква-па-па-па-па! Суньцеся толькі яшчэ! Суньцеся! Ква-па-па-па-па!» З віскам мы кінуліся ў будку. Нагадаю, мы слухалі казку «Прыгоды бульбобаў» пісьменніка Паўла Місько. Чытала артыстка Ліка Пташук.